doki dodatki. Chodź kochanie, zjemy gówno na pobliskiej stacji. W toalecie obok za złotówkę swoją pizdę dasz mi. Ta pierdolona miłość nie ma jak biały misz, czarny frak browardina. To nasz żywioł, kochać z nienawiści, by niszczył nasze związki. Ślepy, nagi instynkt przed zjebanym pożądaniem. Poprzez SMS-y, czaty, maile pod palcami bajer. Jak masz gajer, rodzinę, dzieci w wieku pryszczatym. Na chuj łowisz na frajer, z netu małolaty. To skurwiała namiętność, by dla grzechu posługiwać się inteligencją. Wspomnij o tobie lektor z treścią z reklamy. Ty też możesz udusić namiętność stringami. Kochamy akty z akcji kamer, zobacz i tak wyprzedają w klubach zdradę za browar. Ta pierdolona miłość miała łagodzić uczucia w serca, uderza jak kilo w niczym z polopiryną, żebyś znów czuł się ekstra. Zamiast ciebie uzdrowić zostaje w kurwę niesmak przed zjebanym pożądaniem. Kiedy ty jej, a ona tobie znów oczy kłamie, jesteś dla niej tym, kim ona dla ciebie. Pożądaniem argumentów z nienawiści przy gniewie. To skurwiała namiętność, grzech co dawno ustalił swoje niebezpieczeństwo. Przeszłość, przyszłość, teraźniejszość, piekło. Pieklą cię oczy, to nasze społeczeństwo. W moim mieście, w naszym mieście, tam gdzie jesteś.